سب کی دعا کر تو دیکھو تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو تم اپنے مرشد اعظم امام اعظم پیران پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے کر کائنات کا سب سے بڑا گناہ بیان کر رہے ہیں اس لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے تو اللہ کا شریک بنا لے اللہ کا پارٹنر بنا لے اللہ کی عبادت کا حصے دار بنا لے حالانکہ اس تنہا نے تجھے پیدا کیا پیارے نبی کی خبر سے افضل کسی کی خبر نہیں اور نبی دعا کر رہے ہیں صحیح مسلم اس نمبر 969 اللہم لا تجعل قبری وطنا اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دینا پوجا پاٹ کا مرکز نہ بنا دینا کہ لوگ میری آگے عبادتیں کریں پیارے حبیب علیہ السلام نے فوراً کہا یہ نہ کہو یہ نہ کہو اجعلتنی للہ ندًا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا بلکہ یہ کہو قل ما شاء اللہ وحدہ یہ کہو جو تنہا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے اللہ نہ چاہے کائنات مل کے چاہے کچھ ہو سکتا حاضری جھوم رہے لوگوں کی نہیں بلکہ ان کے جسم میں آبسے بھوتوں کی اور اسے ایسے لگا لیتے ہیں جیسے یہ کوئی چمتکاری دوائی کا لیپ ہو کیچڑ سے سنے ان لوگوں کا اس کی سند کو کمول اور مضبوط سکا کہا ہے انہوں نے محدثانہ دلائل دیے آپ سن کے مسکراتے رہے فرمایا کہ آپ کی بات ختم ہو گئی ان ختم ہو گئی آپ نے فرمایا تم ابھی سند میں ہو تمہاری ساری بحث سند تک ہے سند سے آگے نہیں گئے میں تمہاری سند کی بحث سنوں یا صاحب سند کا فرمان سنوں انظر حاضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما قلت فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو خمبِ اذن اللہ کہتے تھے قبر کی طرح دیکھ کے فرمایا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا چلیے برسان سرکار دیا چلا صبح کر تو دیکھو وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم عقل مند مسلمان اور خاص طور پہ بر صغیر کا رہنے والا جب اپنی نگاہ کو دوڑاتا ہے تو اسے مسلمانوں کی اکثریت قبر پرستی کی لعنت میں گرفتار نظر آتی ہے۔ نام اسلام کا لے رہا ہے، منسوب اسلام کی طرف ہے، اور اسلام کی سچی دعوت، دعوت توحید کو چھوڑ کر اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانیوں کو، اپنی عبادت کا مرکز مردوں کی قبروں کو بنا چکا ہے۔ اس کا رشتہ پتھروں سے، اس کا رشتہ خالق و مالک سے ٹوٹ کے بے جان بے اختیار مخلوق کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اور اگر ہم اسلام کی خالص تعلیمات کی طرف نظر دوڑائیں تو دین اسلام توحید کا پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ دین اسلام اللہ کی تنہا عبادت کا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسانوں کو غیر اللہ سے توڑ کر ایک اللہ سے جوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اسلام کا سچا پیغام ہے، یہ اسلام کی خالص وہ دعوت ہے جس کو میرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہر نبی نے دیا ہے۔ آئیے اللہ مالک کا فرمان سنتے ہیں، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ اللہ مالک فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلك من رسول، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا الا یہ کہ اس کی طرف ہم نے وحی کی کہ ایک اللہ کے علاوہ، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تم عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کی عبادت کے علاوہ نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی پتھر کی، نہ کسی صنم کی، کائنات میں کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ وہ عزت و شان و مقام و مرتبے میں کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اسلام عبادت کا حق خالص خالق اور مالک کو دیتا ہے اور اس کی عبادت میں کسی اور کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا۔ اسلام توحید الوہیت کا پیغام لے کر آیا ہے کہ الہ معبود برحق، جس کے لیے سجدے، جس کے لیے نظر، نیاز، قربانی، ذبح، امید، بھروسے، ڈر، خوف، محبت، وہ خالص ایک اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی عبادت کے کسی عمل کے اندر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یقیناً الہ و معبود وہی ہے جسے دل عبادت کے لیے، محبت اور عقیدت اور بزرگی کے لیے معبود بنائے، دل اس کی طرف جھکے، دل کے اندر پیار اور محبت اور عقیدت اور اس کی بڑائی کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہو، یہ حق صرف معبود برحق ایک اللہ کا ہے۔ اور اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی الوہیت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے، نہ اس کے علاوہ کسی کا خوف اپنے دل میں رکھا جائے۔ وہ تنہا مالک ہے جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ مالک فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انسان کو، الا لیعبدون، جن اور انسان کی عبادت کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو اس کا ساتھی اور ساجی اور شریک نہ بنائیں۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 21 اور 22۔ مالک فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے انسانو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. خالق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ باقی سب مخلوق ہے، کوئی اور خالق نہیں. جب خالق اللہ ہے تو عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے. جس نے تمہیں پیدا کیا انسان ہو اس کی عبادت کرو. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، اس کی عبادت کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ عبادت کا حقدار ہے جو تمہارا خالق ہے، اور جس نے زمین کا بچھونا تمہارے لیے بنایا. والسماء بناء، اس نے آسمان کی چھت تمہارے لیے تانی. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، تمہیں پیدا کیا، زمین کے بچھونے کو بچھایا، اس فرش کو بچھایا، آسمان کی چھت تمہارے لیے سجائی، پھر آسمان سے پانی برسا کے اس زمین سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق انگوری کو پیدا کیا. اللہ مالک عبادت کے اوپر دلائل دے رہا ہے، عبادت حق اس کا ہے جو تمہارا خالق، زمین کا خالق، آسمان کا خالق، آسمان سے بارش برسا کے زمین سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق پیدا کرنے والا. فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ ساری باتیں اپنے سامنے رکھو اور مالک کا حکم سنو. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. آسمان بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تھا، زمین بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تھا، بارش برسانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. یہ بارش کا قطرہ ایک بیل کی جڑ میں پہنچتا ہے تو اس پہ کریلے کی صورت میں سبزی اگتی ہے، یہی قطرہ ایک اور بیل کی جڑ میں پہنچتا ہے تو اس پہ انگور کا خوشہ میٹھا اگاتا ہے. قطرہ ایک ہے، زمین ایک ہے، وہاں سے پھل مختلف نکل رہے ہیں، یہ نکالنے والا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ ساری نشانیاں تمہارے سامنے ہیں. اب مالک تم سے سوال کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے، آرڈر کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اس اللہ کے ساتھ، اس خالق و مالک و رازق کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. تم جانتے ہو یہ دلائل اتنے واضح ہیں، یہ دلائل اتنے کھلے ہیں، اس کے لیے نہ ڈاکٹر ہونے کی ضرورت، نہ انجینئر ہونے کی ضرورت. ایک عقل، عقل سلیم رکھنے والا انسان ان نشانیوں پہ غور کرے تو اسے اللہ کی عبادت کا حق سمجھ آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے، اسی منہج کو، اسی انداز کو، اسی دعوت توحید کو عوام تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے. اہل شرک کو آپ نے اسی توحید کا پیغام دیا، اہل شرک کا گھیراؤ ہوا، جو اسنام کی عبادت پہ، اولیاء اللہ کی عبادت پہ ڈٹے رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان اور ان کافروں کے درمیان میدان گرم ہوئے، مارکے برپا ہوئے. اس مارکے کے پیچھے اصل بات کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کفار مکہ کے ساتھ نہ بدر، نہ احد، نہ خیبر، نہ خندق، کوئی ایسی جنگ نہیں کی، نہ یہودیوں سے، نہ مکے کے قریشیوں سے، جس کی بنیاد ایک اللہ کی عبادت کا پیغام نہ ہو. وہ جنگیں نہ سیاسی تھی، نہ ملکی تھی، نہ کرسیوں کی تھی، نہ مفادات کی تھی. اس جنگ کے پیچھے ایک ہی کہانی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کے ہمارے بھائی بن جاؤ، اور اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو اللہ کی شریعت اسلام وہ پیغام ہے جو قیامت تک کے لیے آیا ہے. اس کے راستے میں جو رکاوٹ آئے گی، اس رکاوٹ کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی درس دیتے رہے، اور اسلام نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو کھل کے یہ پیغام دیا. یہ شرک اکبر وہ جرم ہے جس کو اللہ مالک نے کبھی معاف نہیں کرنا، قیامت کے دن اس کی کوئی معافی نہیں. ہاں، اس دنیا میں توبہ کر لے، قبر پہ سجدے کرنے والا توبہ کر لے، قبروں کا طواف کرنے والا توبہ کر لے، مردوں کو پکارنے والا توبہ کر لے، غیر اللہ کو داتا و مشکل کشا سمجھنے والا توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر کوئی حالت شرک میں مر جائے, کفر بواح پہ مر جائے, شرک اکبر پہ مر جائے, اب قیامت کے دن قطعاً اس کے لیے کوئی معافی کا سوال نہیں. آئیے اللہ مالک کا فرمان سنتے ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 48 ہے. مالک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ مالک بے شک اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, یہ شرک اکبر وہ وحید جرم ہے, وہ اکیلا جرم ہے جس کی معافی کا کوئی تصور نہیں. اس کے علاوہ اللہ جس کے لیے چاہے جو چاہے معاف کر. زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا. اللہ مالک کے دربار میں انسان آئے گا اس شرط کے ساتھ کہ اس گناہوں کے انبار میں شرک اکبر نہ ہو. مالک فرماتا ہے آدم کے بیٹے میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, ان گناہوں والی زمین کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر کے تیرے حوالے کر دوں گا, ولا ابالی, مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. ایک گناہگار آئے گا جس کی دور تک جہاں تک نظر جاتی ہے 70 رجسٹر پھیلے ہوئے گناہوں کے, اور ایک چھوٹی سی پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہوگا. اس پرچی کو جب اس کے گناہوں کے ساتھ تولا جائے گا, مالک کی رحمت سے وہ گناہ سارے ہلکے ہو جائیں گے, لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا. شرک معاف نہیں ہونا. ہو سکتا ہے کوئی بھائی ہمارے دروس میں آ کے اس کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال لے کہ جی شرک شرک شرک, ہمیشہ ایک ہی بات. ارے بھائی یہ جرم ایسا ہے جس کی معافی کا کوئی تصور نہیں. جب کینسر کا مرض پھیل رہا ہو پھر سر درد کی گولیاں نہیں دی جاتی. امت کو قبر پرستی کا کینسر لگ چکا ہے. گلی گلی کے اندر بابا, گلی گلی کے اندر پیر, گلی گلی کے اندر بزرگوں کی ڈھیریے بنائی بھی. کوئی کسی کو داتا سمجھ رہا, کوئی کسی کو مشکل کشا سمجھ رہا, کوئی کسی کو حاجت روا سمجھ رہا, کوئی کسی کو کرنی بھرنی دھرنی والا سمجھ رہا. وہ سمجھتے ہیں پیر بابا بس یہ راضی رہے تو سارا کچھ مسئلے حل. حالانکہ اس پیر کو جس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں, حقیقت میں وہ پیر مشکل کشا نہیں ہوتا, زندہ مرید مشکل کشا ہوتا ہے. پیر تو فقیر ہے بیچارہ, پیر کو پیسے کون دیتا ہے؟ پیر کو سالانے نظرانے ماہانے کون دیتا ہے؟ اور مرید نہ دے پیر اس مرید کے گھر دوبارہ آئے گا؟ پیر تو خود محتاج ہے مرید کے چندوں کا, وہ خود مشکل کشا کیسے بن گیا؟ وہ تو مشکل میں پھنسا ہوا ہے, اس کی جیب ڈھیلی ہوتی ہے تو وہ گیڑا مارتا ہے بیچارہ, نکلتا ہے 6 مہینے کی اگاڑی کے لیے, آج اس گاؤں میں کل اس گاؤں میں کل اس گاؤں میں, کہیں سے پیسے مل گئے, کہیں سے مرغا مل گیا, کہیں سے بکرا مل گیا, کہیں سے کچھ مل گیا. ایک پیر صاحب کے مرید نے بتایا کہ ہمارے پیر صاحب آتے, اب پیر مرید کے گھر روٹی کھائے تو ایک ہی بندہ کھائے گا نا, تو وہ مریدوں کا اگر کہتا ماں پوکھ کوئی نہیں, اتھال کے ان کے آیا تو بالا واسطے پا چھڈو, مجھے بھوک نہیں ہے, یہ تھال یہ ٹرے میرے بچوں کے لیے بھر کے دے دو, میں کھاؤں گا تو اکیلا کھاؤں گا, ٹرے بھر کے جائے گی تو ماشاءاللہ ٹبر کھائے گا. مشکل کشا پیر ہوا یا مرید ہوا؟ گلی گلی کے اندر یہ بازار گرم ہے قبر پرستی کے, اور اسلام پیغام دے رہا ہے یہ جرم اتنا شدید ہے, مالک نے اس جرم کو معاف نہیں کرنا قیامت کے دن, باقی ہر جرم کی معافی کا تصور ہے. صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سنیے. وہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ, ابن مسعود پوچھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آج تو یہ تمیز ختم ہو گئی, لوگوں کو عقیدے کا درس دیا جائے اور جی عقیدے کی بات کریں گے اختلاف ہوگا, مسائل کی بات کریں گے اختلاف ہوگا, فقہی امور کو چھیڑیں گے تو اختلاف ہوگا, لہذا سارے مسئلے چھوڑ کے صرف فضائل کی دعوت دو. فضائل نماز، فضائل حج، فضائل زکات، فضائل صدقات، فضائل اعمال، فضائل روزے کے، فضائل قرآن کے، فضائل سنو بس. آپ کسی کو بتاؤ مکہ جانے کا بڑا ثواب ہے، مکہ جانے کا بڑا ثواب ہے، مکہ جانے کا بڑا ثواب ہے، وہ قائل ہو جائے، وہ مکہ آ جائے اور وہ آپ سے کہے جی میں آ گیا مکہ کرنا کیا ہے؟ اے نہیں میں دسنا کرنا کیا ہے، یہ مجھ سے نہ پوچھو کرنا کیا ہے تو لڑائی ہو جائے گی. وہ ایک آدمی نے کافر کو کہا کلمہ پڑھ، انہوں نے کہا نہیں پڑھتا، انہوں نے کہا پڑھ کلمہ، انہوں نے کہا نہیں پڑھتا، جوش میں آ گیا، پکڑ کے نیچے گرا لیا، اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، پڑھ کلمہ ورنہ گولی مار دوں گا. وہ سمجھا کہ اب قابو آ گیا ہوں خان صاحب کے، اب یہ چھوڑے گا نہیں مجھے. کہا ٹھیک ہے پڑھا کلمہ. کہتا وہ مارا مجھے بھی نہیں آتا. آپ فضائل سناتے رہو، نماز کی فضیلت، حج کی فضیلت، جہاد کی فضیلت، صدقے کی فضیلت. ارے بھائی جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں کرو گے ان فضیلتوں سے کیا ملے گا؟ امت اکٹھی ہوگی، مکے لے جاؤ، مدینے لے جاؤ، مسجد میں لے جاؤ، پہلے طریقہ تو سکھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ فضیلتیں شروع کی تھی، ان کو فضائل بتائے تھے. سب سے پہلی بات کہی تھی قولو قولو لا الہ الا اللہ، پہلے عقیدہ، فضیلت بعد میں، زکات بعد میں، جہاد بعد میں، صدقہ بعد میں، بیوہ کی مدد بعد میں، یتیم کی مدد بعد میں، کفالتیں بعد میں، پہلی بات قولو لا الہ الا اللہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا پوچھتے ہیں آمنہ کے لال فاطمہ کے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ امام الانبیاء، امام کائنات، مرشد اعظم، امام اعظم، پیران پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے کر کائنات کا سب سے بڑا گناہ بیان کر رہے ہیں، سنیے. قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقك. سب سے بڑا گناہ یہ ہے تو اللہ کا شریک بنا لے، اللہ کا پارٹنر بنا لے، اللہ کی عبادت کا حصے دار بنا لے، حالانکہ اس تنہا نے تجھے پیدا کیا. تو یا اللہ مدد بھی کہے اور یا علی مدد بھی کہے، تو اللہ مالک کو بھی داتا سمجھے، لاہور کے مردوں کو بھی داتا سمجھے، تو اللہ کو بھی مقدموں میں بری کرنے والا سمجھ کے پکارے، اور اسلام آباد کے بابے کو بھی کہے بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کری، تیری مولویوں نال ود مت مری. اللہ کا شریک بنا لے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں. ایک سجدہ اللہ کے لیے نماز میں ہوا تو دوسرا سجدہ سبز جھنڈی کو، کالی جھنڈی کو، حسین کی دلدل کو دیکھ کے اس کے گھٹنوں میں بھی ہو جائے. تو نے اللہ کا شریک بنایا، یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. ان ذالک لعظیم، یہ واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے جس کو آج امت اسلامیہ اسلام کے نام پہ اس کا اکثریتی گروہ کر رہا ہے. صحیح بخاری میں ہے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يدعو من دون اللہ دخل النار. من ماتا، جو مر جائے اس حال میں کہ وہ پکارتا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، شہباز کرے پرواز جانے راز دلا دے، وہ لال شہباز کو پکارتا ہو، وہ بابا بری سرکار کو پکارتا ہو، وہ پیر جیلانی کو پکارتا ہو، وہ سیدنا علی کو پکارتا ہو، وہ پیارے حبیب کے پیارے نواسوں سیدنا حسن حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پکارتا ہو، وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کو پکارتا ہو رضی اللہ تعالی عنہا، وہ غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مر جائے، امام کائنات، امام اعظم حسنین کے نانا فرما رہے ہیں دخل النار، وہ سیدھا جہنم میں جائے. یہ چھوٹا مسئلہ ہے. آج تو لوگوں نے عام عادت بنا دی، نہیں جی نہیں، جس کو مرضی پکارنے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. بھی کا درس یاد کروا دیا، ہی کے درس کو بھلا دیا. بابا جی بھی مشکل کشا، اللہ بھی مشکل کشا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال یہی بھی کی تسبیح، اگر مولوی کی بیگم شروع کر دے تو بھی میرا خاوند، وہ بھی میرا کچھ لگتا، رہنے دو گے گھر میں سے، یہ کیا کہا ہے؟ میں بھی اور تو بھی اور کوئی اور بھی نہیں، بس میں ہی، یہ تیری غیرت ہے؟ تجھے بڑی غیرت آتی ہے تیری بیگم کہے تو بھی میرا خاوند اور وہ بھی میرا خاوند، گلے کاٹنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور رب کی غیرت کے بارے میں کبھی تیری سوچ نہیں جاگتی، تو یہ کہے اللہ بھی داتا، اجمیری بھی داتا، اللہ بھی مشکل کشا، علی بھی مشکل کشا۔ دخل النار، فتویٰ سن لیجئے، اعلان سن لیجئے، آرڈر سن لیجئے، پیغام سن لیجئے، اور پیغام اس کی زبان سے نکل رہا ہے جو اس دھرتی کے اوپر سچوں کا سردار ہے، اس سے پیارا سچ بولنے والا کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا۔ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من ماتا، جو مر گیا اس حال میں غیر اللہ کو پکارتے پکارتے، داخل النار، یہ مرتے ہی جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ مسجدیں بنانے سے منع کیا، کیونکہ اس سے قبروں کی تعظیم اور ان کی عبادت کا دروازہ کھلتا ہے۔ آئیے آپ کو حدیث سنائیں پیارے حبیب، حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنائیں، صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 969 ہے، 969۔ پیارے حبیب دعا کر رہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، بابوں کی قبروں پہ گرنے والوں، پیروں کی قبروں پہ گرنے والوں، ملنگوں کی قبروں پہ گرنے والوں، خالی قبروں پہ گرنے والوں، خالی قبریں بھی تو ہے نا، جن کو بیچاروں کو دفنانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، وہ خالی قبر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ او پیر صاحب رات میری خواب میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہاں بھی میں نے ایک چلہ کیا تھا، ایک قبر یہاں بھی ہونی چاہیے، یہ چلے چلے کا چکر نہیں ہے، یہ نام کی مشہوری ہے، مشہور زیادہ کمپنی ہو جائے تو وہ اشتہار میں کیا دیتے، نام ہی کافی ہے۔ ایک پیر صاحب مشہور ہو گئے، اب اس کی ایک نئی شاخ کھول لو، بھائی اس شاخ میں کوئی ٹانگ، کوئی لات، کوئی بان، کوئی سر، کوئی شہد پورو، بابے کی کوئی چیز تو لگنی جی، وہ ضرور، وہ ایک اس قبر میں ہے، اور یہاں چیلا کاٹا تھا، یہاں بھی قبر بنانے کا حکم ہوا ہے، وہ دکانداری ہے۔ کائنات میں سب سے افضل قبر محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی جو قبروں میں پیر فقیر مولوی ملا شیخ درویش پڑے ہیں، ہمیں ان کی خبر نہیں ہے وہ کس حال میں ہے، لیکن جس قبر میں آمنہ کے لال سو رہے ہیں انہوں نے ہمیں پہلے خبر دی ہے۔ اللہ نے اس زمین پہ حرام کر دیا ہے یہ انبیاء کے جسموں کو چھو، ان کو تکلیف، ان کو تبدیل نہیں کر سکتی، جھوٹ کہتے ہیں وہ، الزام لگاتے ہیں اہل الحدیث پہ، اہل السنہ پہ، مواحدین پہ، اجی یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں گئے مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بہتان ہے، افتراء ہے، جھوٹ ہے، ہم اس جھوٹ سے بری ہیں۔ پیارے نبی جس طرح اس قبر مبارک میں دفن ہوئے تھے اسی طرح آرام فرما رہے، آپ اپنی قبر میں آخروی، آخرت کی اخروی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، دنیاوی زندگی کے ساتھ آپ کو دنیا کا شعور نہیں، دنیا والوں کو آپ کا شعور نہیں، آپ کی وہ قبر میرے رب کی طرف سے جنت کا باغ بن چکا ہے۔ پیارے نبی کی قبر سے افضل کسی کی قبر نہیں، اور نبی دعا کر رہے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 969، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دینا، پوجا پاٹ کا مرکز نہ بنا دینا کہ لوگ میری آ کے عبادتیں کریں۔ پیروں کی قبروں پہ سجدہ کرنے والوں، کیا نبی کی قبر پہ سجدہ ہو سکتا ہے؟ بابوں کی قبروں کا طواف کرنے والوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف ہو سکتا ہے؟ بزرگوں کی قبروں پہ کالے دھاگے باندھنے والوں، تالے مار کے آنے والوں، جالیوں سے، یہاں کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرما لیا. یا آتے ہیں دور کھڑے ہو کے روتے ہیں تیری خیر ہوئے پیارے دارا رجے دی جالی چن لین دے, دور کھڑے کھڑے روتے ہیں بیچارے. تھوڑے سے آگے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو موحدین کی جماعت سوٹے لے کے کھڑی ہے, پہلے سمجھاتی ہے کہ شرکا پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا. وہ جب نہیں پیچھے ہٹتے تو پھر ڈنڈا سمجھاتا ہے. وہ کہتے ایک بی بی چومنے لگی, اس کو ایک دفعہ روکا, دو دفعہ روکا, تیسری بار آگے آئی تو وہاں جو ذمہ دار نہیں کھڑی تھی اس نے ڈنڈا مارا. کہتی حال او نبی پاک وہابیاں دے اڑے کے آیا پی ہیں, وہابیوں نے تجھے قابو کر لیا, ہمیں تو جالی بھی نہیں چومنے دیتے. ارے وہابیوں نے قابو نہیں کیا, اللہ نے دعا قبول کی ہے. میرے پیارے حبیب امام الانبیاء امام کائنات فدا ہو ابی و امی, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم, دعا کر کے گئے اللہم لا تجعل قبری وثنا, اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دینا, پوجا پاٹ کا مرکز نہ بنا دینا کہ لوگ میری پوجا کریں. صحابہ کرام نے یہ درس سیکھا, امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درس کو یاد رکھا. نہ قبر کے اندر کوئی برکت, کوئی شفا, کوئی کرامت, نہ پتھروں کے اندر کوئی نفع نقصان کی قوت. ہمارے ہاں تو پیروں کی عبادت بہت بڑی بات ہے, پتھروں کی عبادت ہوتی ہے. کوئی یاقوت پہنا ہوا, کوئی فیروزہ پہنا ہوا, کوئی زمرد پہنا ہوا, یہ کیا جی یہ فلانی بیماری کے لیے, یہ فلانی بیماری کے لیے, یہ فلانی بیماری. پانچ پانچ انگلیاں پانچوں پتھروں سے بھری ہوئی ہیں. میں نے کہا شکر اللہ نے پانچ ہی دی ہیں, اگر کوئی اور زیادہ ہوتی تو اس پہ بھی چڑھا لیتے. کیوں جی فلاں بیماری کے لیے یہ پتھر, فلاں بیماری کے لیے یہ پتھر, فلاں بیماری کے لیے یہ پتھر. اور صحابہ کرام نے پیارے حبیب کے درس کیسے یاد رکھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ موقف سنیے, صحیح مسلم حدیث نمبر 1270. سیدنا عمر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے. حجر اسود کائنات کے پتھروں میں افضل ترین پتھر. فاروق اعظم چومنے لگے, امت کو درس کیا دے رہے, لوگوں کو قیامت تک آنے والوں کو پتھروں کی پوجا پاٹ والوں کے عقیدوں کو پاش پاش کیسے کر رہے. واللہ انی لأقبلک وانی اعلم انک حجر, اللہ کی قسم میں تجھے چومنے لگا ہوں اور میں جانتا ہوں تو پتھر ہے. میں تجھے چومنے لگا ہوں لیکن میں جانتا ہوں تو کیا ہے, پتھر ہے. وَإِنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعَ, تیرے ہاتھ میں کوئی نفع اور نقصان, اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے انگوٹھیوں کو اتار کے پھینک دو, ہاتھوں پہ بندھے ہوئے امام زامن کے تعویذ کو توڑ دو, گلے میں پڑے ہوئے کالے سیاہ دھاگوں کو کاٹ دو. اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے پتھر دھاگے روک سکتے, اللہ تمہیں مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے یہ کوئی فائدہ دے سکتے, پھر اس خالق مالک زندہ کو چھوڑ کے پتھروں پہ امیدیں لگاتے ہو. میں جانتا ہوں تجھے چومتا رہا ہوں, جانتا ہوں پتھر ہے, نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں, چومتا اس لیے ہوں کہ فاطمہ کے بابا نے تجھے چوما تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا علی اپنے ایک ساتھی کو حکم دیتے ہیں, سنیے سیدنا علی کا فرمان, سنیے شیر خدا کا پیغام, سنیے سیدنا علی سے محبت کرنے کے دعوے دار بھی سنیں. یہ وہ علی ہیں جن سے محبت کرنا ایمان ہے, جن سے بغض رکھنا منافقت ہے. وہ توحید کا درس دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں, الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے محمد نے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تجھے وہ ذمہ داری نہ دوں جو ذمہ داری مجھے امام الانبیاء نے دی. کہا ضرور بتائیے وہ کیا پیغام ہے. آپ نے فرمایا جو تصویر مورتی بت نظر آئے مسخ کر دو, جو اونچی قبر آئے زمین سے ملا دو. پکی قبریں بنانے والوں, قبروں پہ قبے بنانے والوں, اس پہ کمرے بنا کے طواف کرنے والوں, میلے لگانے والوں، سرکسے لگانے والوں، یہ شیر خدا ہے، یہ حسنین کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ رسول کا چچیرا بھائی ہے، یہ پیارے نبی کا پیارا داماد ہے، اور فرما رہے ہیں اپنے داماد کو، مجھے میرے سسر، میرے نبی، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی دی تھی، تجھے بھی وہ دوں، مجھے ایک کام بھیجا تھا، تجھے بھی بھیجوں، ہر مورتی کو توڑ دے، ہر قبر کو زمین سے ملا دے۔ یہ پیغام مصطفیٰ ہے، یہ پیغام علی ہے، یہ پیغام اہل بیت ہے، یہ مذہب اہل بیت ہے۔ اہل بیت شرک پھیلانے کے لیے نہیں، شرک کو مٹانے کے لیے اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رہے، شرک کو مٹانے کے لیے زندہ رہے۔ آئیے دیکھیں آج امت اسلامیہ اس تیزی سے قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو گئی، اس کے اسباب کیا ہیں۔ ایک قبر بنتی ہے، کچھ سالوں کے بعد کچھ فاصلے پہ ایک اور قبر بن جاتی ہے، ایک میلہ ختم نہیں ہوتا، اگلا میلہ شروع ہو جاتا ہے، جنتریاں اور ڈائریاں چھپتی ہیں، سال کے ہر دن میں، ایک ایک دن میں پانچ پانچ چار چار میلے لگتے ہیں۔ قبر پرستی کا کاروبار ایسا پروفیٹیبل کاروبار ہے، نہ اس کی مشینری خراب ہو، نہ خسارہ ہو، نہ گھاٹا ہو، نہ چندے میں کمی آئے، دو چار مریدوں کی جیبیں بھر دو اور وہ جھوٹی کرامتیں بیان کرنا شروع کر دے، ایک دفعہ جس کو مرضی دفنا دو اور بڑا سارا بورڈ لگا دو بابا جی کا۔ ایک بابا جی کا بورڈ ہم نے دیکھا، پیر حضرت بابا پیپسی والی سرکار، اس غریب دا بکالا نہیں چلیا تے نے پیپسی دے ناتے قبر بنا لی، اب پتہ نہیں اندر پیپسی کی گاڑی دفن ہے یا بابا دفن ہے۔ کاروبار چل رہا، دکانداری ہے، نوٹ آ رہے ہیں، عرس لگ رہا ہے، میلے چل رہے ہیں، جھولیے بھری جا رہی ہیں، مال بھی مل رہا ہے، بدکاری بھی مل رہی ہے، منشیات بھی فروش ہو رہی ہے، بدکاری کا اڈا بھی چل رہا ہے۔ امت کے اندر یہ بیماری، یہ کینسر، یہ قبر پرستی کا عذاب، یہ لعنت کیسے پھیل گیا؟ اس کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب، اور یہ سبب اصل بنیادی سبب ہے، حقیقت سے لا علمی، دین سے دوری۔ قبروں کی پوجا کرنے والوں کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، حقیقت کی خبر نہیں ہوتی۔ ان سے پوچھو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو پختہ کر کے کوئی بلڈنگ بنائی؟ اپنے فرزند ارجمند کی قبر کو پختہ کر کے کوئی قبا بنایا؟ رقیہ اور ام کلثوم کی قبروں کو پختہ کیا؟ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، ان کی قبر کو پختہ کر کے کوئی قبر پہ کوئی قبا، کوئی بلڈنگ، کوئی میلہ، کوئی عرس؟ اب تو عرس کرنے والے ظالموں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ پچھلے دنوں ایک عرس کو دیکھنے کا موقع ملا، پاکستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عرس ہو رہا ہے، پیارے نبی کا عرس۔ جبی میں ہے جان وہ سگی بڑے سگی، وہ صاحب میں اس نے کہا جب کمائی کرنی ہے تو چھوٹی موٹی ہاتھ مارنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ فراڈ کرو۔ کوئی سیدنا حسن کا عرس، کوئی سیدنا حسین کا عرس، کہیں پیر و فقیر کا عرس۔ حقیقت سے لا علم، شریعت سے دور، قرآن سے دور، اسلام سے دور، توحید سے دور، دلائل سے دور۔ ارے یہ تو بڑی بات کہہ دی، انہیں نماز کی رکعات کا علم نہیں ہوتا، ایک ملنگ سے پوچھا نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے جی پڑھتے ہیں. ادھر کی کتنی رکعات ہیں؟ آج کہہ رہا ہوں ادھر. پھر آپ یہاں بیاں پر کیوں آئے ہیں؟ ادھر ادھر بھی آج ہو جاتا ہے. ادھر شفا ملتی ہے, ہم لوگوں کو شفا ملتی ہے. ادھر ہم لوگوں کا حج برابر ہی ہے. ہم لوگوں کے کیدے کڑے نے صاف نے, اسی حج برابر سمجھ نہیں آئے. اچھا بابا جی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ پانچ وقت نماز پڑھی دی ہے. پھر نماز نو قائم بھی کری دا ہے. نماز پڑھتے ہیں مسجد میں؟ مس ملا پڑھتے ہیں. پانچ وقت کی؟ پانچ وقت کی. زور کی کتنی رکعات ہوتی ہیں جی؟ زور کی کتنی رکعات ہیں؟ زور کی کتنی رکعات ہیں؟ یار پانچ. زور کی پانچ رکعات ہیں نا؟ زور کی پانچ. تو ہمیں یہ بتائیں گے کہ جو ہے اس غریب نے پڑھی ہو تو اسے پتا ہو فجر کی کتنی رکھتے ہیں. دو رکعت والی کو تین رکعت بنا دیتے ہیں, چار والی کو چھ بنا دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. ان کا دین یہی ہے, ان کا عقیدہ یہی ہے. آئیے اس سبب کو اپنے سامنے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ جہالت میں مبتلا تھے, پھر مالک نے احسان کیا انسانیت پر, ان کے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ کو بھیج کر صلی اللہ علیہ وسلم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ نے احسان عظیم کیا انسانیت پہ جب انہی کے اندر سے ان میں ایک رسول بھیجے جو ان پہ اس کی آیات کو پڑھتے, ان کا تزکیہ نفس کرتے, انہیں کتاب کی تعلیم دیتے, انہیں حکمت کی تعلیم دیتے. اور ان سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں تھی. آپ نے امت کی خیر خواہی کا فریضہ انتہائی احسن طریقے سے پورا کیا, ان کو دعوت دی, امانت ان تک پہنچائی, اس حال میں دنیا چھوڑی کہ امت کو ایک ایسا دین دے کے گئے اس دین کی رات بھی اتنی چمکتی ہے جتنا اس دین کا دن چمکتا ہے. دن اور رات ایک طرح چمک رہے, کوئی مسئلہ پوشیدہ نہیں رہا, کوئی بات خفیہ نہیں رہی, کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی نہیں. ظالم ہیں وہ لوگ جو اسلام میں بدعات کو رواج دیتے ہیں اور یہ عقیدہ پیغام عوام تک پہنچاتے ہیں کہ عید میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا, کل برسی چالیسواں تیجا ساتواں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, ختم شریف آپ نے نہیں دلوایا, گیارہویں شریف آپ نے نہیں دلوائی, گٹھلیوں پہ آیت کریمہ تو آپ نے نہیں پڑھی, لیکن کام بڑا اچھا تھا نبی چھپا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ فرماتے ہیں ایسے دین پہ چھوڑ کر گئے جس کی رات اتنی چمکدار ہے جتنا اس کا دن چمکدار ہے. پھر صحابہ نے اس ذمہ داری کو بہترین انداز میں پورا کیا. پھر وقت گزرتا رہا, جوں جوں دور نبوت سے پیچھے ہٹتا رہا ویسے ہی ویسے علم میں تقوی میں کمی ہوتی رہی. صحیح بخاری حدیث نمبر 85 سنیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن. اللہ علم کو اٹھا لے گا, جہالت پھیل جائے گی, فتنے پھیل جائیں گے. صحیح بخاری و مسلم میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کیجئے, آگے پہنچائیے, ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من الناس. اللہ تعالیٰ لوگوں سے علم ایسے نہیں چھینے گا کہ رات کو سونے والا عالم تھا صبح ہوا تو سینہ صاف تھا, ایسے نہیں چھینے گا. صوفیوں کہاں ایسے چھینا جاتا ہے نا, صوفیوں کے ہاں ایسے ٹرانسفر بھی ہوتا ہے اور چھینا بھی جاتا ہے. ایک صوفی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ایک پیر صاحب کی گستاخی کر لی, بس وہ کرنی تھی, نماز کا ٹائم آیا, میں بھی امام تھا, آگے مصلی پہ کھڑا ہوا, اس پیر صاحب نے ناراض ہو کے میرے اوپر غضب کی ایسی نظر ڈالی کہ میرا سینہ صاف ہو گیا, ایک آیت بھی یاد نہ رہی. اور پھر جب میں نے پیر صاحب کے منت ترلے کر کے معافی معافی مانگی, اس نے نظر رحمت ڈالی, وہ سارا علم واپس آ گیا. میں کہا پیر کا سینہ نہ ہوا, پرانا کمپیوٹر ہو گیا, جب مرضی ہارڈ ڈسک نکال لو لگا لو. اللہ ایسے نہیں علم چھینے گا کہ لوگوں کے سینوں کو صاف کر دے, وہ علم کیسے اٹھائے گا. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علماء کو اٹھا لے گا، علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ امام عبدالعزیز رحمہ اللہ فوت ہوئے، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے، شیخ البانی رحمہ اللہ فوت ہوئے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فوت ہوئے، یہ تین امت کے وہ جلیل القدر علماء فوت ہوئے ماضی قریب میں، کہ ایک انسان کی لاش کو دفن نہیں کیا گیا، علم کے سمندر کو دفن کر دیا گیا۔ علم ایسے اٹھے گا علماء کے اٹھ جانے سے، اور اس کے بعد کی خبر امام الانبیاء کی مبارک زبان سے سنو، حتی اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، جب علماء ختم ہو جائیں گے تو جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیا جائے گا، جاہلوں کو پکڑ لیا جائے گا، بے علم لوگوں کی تباہ شروع ہو جائے گی۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، ان سے سوال ہوگا، وہ بغیر علم کے بغیر قرآن حدیث کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، ان کے فتووں کو سن کے عمل کرنے والے بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آج وہی حال نہیں ہے؟ کسی سے پوچھو جی، مجھے قرآن حدیث کا تو پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یوں ہوگا۔ بھائی یہ دال چاول آٹا نہیں ہے کہ اپنی رائے دے دو، اتنے کی کلو نہیں تو اتنے کی کلو ہوگی، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا مبارک دین ہے، یہ آپ کی پہنچائی ہوئی شریعت ہے، اس کے اندر بغیر علم کے زبان نہ کھولیے، پتا ہے تو بولیے، نہیں پتا تو بہترین جواب واللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ جواب دو گے شیطان دل میں ڈالتا ہے، کتنی بےزتی ہوگی، وہ کہیں گے اتنے بڑے مولوی صاحب اور کہہ رہا واللہ اعلم۔ ارے بھائی، ایک طرف آپ کو شیطان جھوٹی بےزتی سے ڈراتا ہے، اور قیامت کے دن اگر پکڑے گئے یہ غلط مسئلہ کیوں بتا دیا، تو پھر علماء اٹھ جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، جہال باقی رہیں گے، وہ فتوے دیں گے، انسان خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کہا جائے کہ علم ہونے کے باوجود قبر والے نہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، نہ زندگی اور موت کے مالک ہیں، نہ حشر و نشر کے مالک ہیں، تو پھر کس چیز نے قبر پرستوں کو اس فتنے میں مبتلا کر دیا؟ تو جواب میں کہا جائے گا کہ ان کو اس فتنے میں مبتلا کرنے والی کئی چیزیں ہیں، جن میں اس حقیقت سے لا علمی بھی ہے، جس کے لیے اللہ مالک نے انبیاء کو بھی بھیجا اور کتابوں کو بھی نازل کیا۔ انبیاء بھی توحید کا پیغام لے کر آئے، کتابیں بھی توحید کا پیغام لے کر آئی، اور لوگ جہالت میں مبتلا ہو کے انبیاء کی بعثت کے مقصد کو بھی بھلا بیٹھے، اور انبیاء پہ جو اللہ مالک نے کتابیں اتاری اس کو بھی ختم کر دیا، بھول گئے۔ اور علماء سو کا برا ہو جنہوں نے عوام کے ہاتھ سے کتابوں کو چھین لیا، قرآن اور حدیث کو چھین لیا، اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں دے دی، اجی وہ قرآن حدیث بڑا مشکل تھا، پھر 40 رکنی کمیٹی بیٹھی بزرگوں کی، انہوں نے بیٹھ کے پھر اس کا نچوڑ نکالا اور حل نکالا، اور یہ کب نکالا؟ جی یہ وہ 100 سال کے بعد ہی تقریباً ضرورت پڑ گئی، بھائی قرآن حدیث بھی عربی میں، تمہارے بزرگوں نے جو نچوڑ نکالا وہ بھی عربی زبان میں، جو اللہ نے شریعت بھیجی اس کے تو 100 سال کے بعد رینیو ہونے کی ضرورت پڑ گئی، جو تمہارے بزرگوں نے نچوڑ نکالا اس کو 1300 سال گزر گئے، دوبارہ ضرورت نہیں پڑی؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ قرآن اور حدیث چھین لیا، بزرگوں کی ملفوظات، بزرگوں کے قصے، بزرگوں کی کہانیاں ہاتھوں میں پکڑا دی، اور عوام اس حقیقت کو ہی بھول گئے کہ انبیاء کیوں آئے تھے، کتابیں کیوں آئی تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسلام میں قبروں اور بزرگوں کے آثار پہ مساجد و مزارات کی تعمیر ایسی بدعات ہیں جو شریعت اسلامیہ سے ناواقف اور مقصد بعثت انبیاء سے ناواقف لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ مالک نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا پیغام دینے کے لیے اور کمال تک پہنچانے کے لیے اس پیغام کو آپ کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ شرک کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، دین خالص اللہ کے لیے ہو، عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، اور پیارے حبیب محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ قربان جاؤں، شرک کے طرف لے جانے والا کوئی ایک سوراخ بھی آپ نے کھلا نہ چھوڑا۔ एक सहाबी ने कहा नहीं था माशा अल्लाह वशीत, जो आप चाहें जो अल्लाह चाहे। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम ने फौरन कहा ये ना कहो, ये ना कहो, अजअलता नी लिल्लाह निदन, तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया, बल्कि ये कहो कुल माशा अल्लाह वहदा, ये कहो जो तन्हा अल्लाह चाहे वो होता है, अल्लाह ना चाहे कायनात मिलके चाहे कुछ हो सकता। ये मकसद था बेसत अंबिया का कि लोगों को तौहीद का दरस दिया जाए, जिसको जिहालत की बुनियाद पे लोगों ने भुला दिया। इसीलिए जो शख्स तौहीद और दीन से जितना नावाकिफ होता है उतना वो शिर्क की दलदल के अंदर गिरा हुआ होता। आप ये बड़े बड़े पीरों फकीरों को देख लें, यूट्यूब पे इनके क्लिप सुन लें। एक पीर साहब से इंटरव्यू किया गया, वो बड़ा बहुत बड़ा पहुंची हुई सरकार, बंगाली बाबा, शेराजी बाबा, आमिल बाबा। उससे कहा जी वो आपको चारों कुल याद हैं, जो घर के अंदर बच्चों को याद होते हैं, पांच पांच साल के बच्चों को माँ बाप याद करवा देते हैं, चार चार साल के बच्चों को। उन्होंने कहा जी सॉरी मुझे नहीं याद है, हाँ मैं तावीज़ देता हूँ या वदूद का वजीफा बताता हूँ, दुनिया के सारे अड़े हुए काम पूरे हो जाते हैं। उन्होंने कहा जी या वदूद का तर्जमा किया है, तुझे कहा नहीं है उल्टे सीधे सवाल ना कर, मुझसे दो टाइम दी रोटी लगी, क्यों तंग करना है यार। अब मेरी बात सुने, रोटी भी तो कमानी है ना भाई। तो चारों कुल आपको खुद आते हैं? सॉरी। इसी दौरान इत्तला मिली कि आमिल एम ए शिराजी अपने अड्डे पर वापस पहुंच गया है। रब नवाज उर्फ एम ए शिराजी की हालत हमें देखते ही ऐसे थी गोया काटो तो बदन में लहू नहीं। तो बेसिकली क्या काम है ये आपका? बस अल्लाह करके दिने जो आता है जादू टूना। अच्छा, इल्मे नजूम जादू टूना होता है? इल्मे नजूम होर होता है, जादू टूना होर होता है। आप क्या करते हैं? बस अल्लाह करके दे देते जो आता है। ये दसो कि तुसी कितना पढ़े लिखे हो? मैं नहीं पढ़े लिखे, बेटे पानी पिलाओ, बेटे पानी पिलाओ। या वदूदो का क्या मतलब है? जी? या वदूदो का क्या मतलब? पढ़ो इतनी दफा। इसका क्या मतलब है या वदूदो का? जी? मैं तानू क्या कहता दी मेहरबानी जान मेहरबानी। जाली आमलों की मुख्तलिफ इकसाम और जाते हैं, इनकी अक्सरियत नस्ल दर नस्ल इसी पेशे से मुंसलिक है। रूहानियत और नूरी इल्म के नाम पर मकरूह धंधा करने वाले इन जाल साजों का मजहब से दूर का भी वास्ता नहीं। शहर में जगह जगह आमलों के ढेरे, जो और कौम के रहबर और रहनुमा और आमिल और बाबे और बुजुर्ग और बड़े बड़े अलकाबात लगा के बैठ गए, हकीकत में जो जितना शिर्क की वादी में गिरता है वो उतना ही बड़ा जाहिल होता है, और जितनी जिहालत ज्यादा होती है शिर्क उतना ही गालिब आता है। इल्म होगा तौहीद होगी, शिर्क भाग जाएगा, और जहां इल्म नहीं होगा जिहालत होगी तो वहां शिर्क की अंधेरी ही चलेंगी। इसीलिए शिर्क के अंदर डूबे हुए लोगों की अक्सरियत जो हाल जाहिल कम इलम अनपढ़ उजट गुवार वो आपको नजर आएंगे। दूसरा बड़ा सबब झूठी रिवायात का कौम और माशरे के अंदर मशहूर हो जाना। लोगों का तहकीक का शौक तो पहले ही मिट गया, क्या हदीस में आया क्या कुरान में आया, बस दो रकात नमाज अंधेरा जो हाल इमाम का वही मेरा अल्लाह अकबर। बुजुर्गों ने फरमाया, बुजुर्गों ने फरमाया हजरत जी कहते हैं यूं करना चाहिए। वो हजरत जी कहां से बोलते हैं? अजीब, हम बड़ी पहुंची सरकारें, गुस्ताखी ना किया करें, आप पूछ के कहां से बोलते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा, किस खंदक में दफन होगा। झूठी रिवायतें लोगों में मशहूर, मन घड़त रिवायतें लोगों में मशहूर हो गई। फितना इबादत कबूर में लोगों के मुबतला होने का दूसरा बड़ा सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी रिवायात मंसूब कर दी गई जिस रिवायात को अहदीस रसूल कहना जुर्म है मशहूर वो हदीस रसूल के नाम पे मौजू मन गलत रिवायात। इन रिवायात में से एक रिवायत सुनिए, इदा अयतकुम अल उमूर फअलैकुम बिअस्हाबिल कुबूर, नऊजु बिल्लाह थुम्मा नऊजु बिल्लाह, मन घड़े झूठी रिवायत है जिसको हदीस रसूल बयान करके कहकर बयान किया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया जब तुम्हें कोई मुश्किल फंस जाए, मुश्किल में आ जाओ तो कब्र वालों की तरफ रजू करो। आप तो अपने सहाबी से कह कर गए कि तेरे पाओ का तस्मा भी जूते का टूट जाए तो भी अल्लाह से मांग, आसानी में अल्लाह को याद रख, मुश्किल में अल्लाह तुझे याद रखेगा। उस नबी को कहते हो नऊज़ु बिल्लाह, उस नबी ने लोगों को कहा कि कब्र वालों के साथ रजू किया करो जब भी किसी मुसीबत में फंस जाओ, مشہور ہے حدیث کے نام پہ، یہ من گھڑت جھوٹی کہانی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امت کے آخری دور میں ایسے لوگ، ایسے کذاب پیدا ہوں گے جو روایات پڑھ پڑھ کے گھڑ گھڑ کے تمہیں سنائے گا، جس کو تمہارے آبا اجداد نے نہیں سنا ہوگا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت بے اتفاق ماہرین حدیث محدثین گھڑی ہوئی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، لو احسن احدکم ظنہ بحجر نفعہ، اگر کوئی پتھر کے ساتھ بھی حسن ظن کا معاملہ کر لے کہ اس پتھر سے مجھے یہ فائدہ ہوگا تو اس پتھر سے اسے فائدہ ہو جائے گا۔ یہ قصہ ہے، یہ من گھڑت ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے موضوع قرار دیا، جھوٹی من گھڑت قرار دیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے بے اصل قرار دیا، ابن قیم رحمہ اللہ نے اسے من گھڑت قرار دیا۔ لوگوں کے اندر مشہور ہے جی آپ عقیدہ ہونا چاہیے، بس پتھر پہ بھی عقیدہ رکھ لو۔ ارے بھائی دینے والا کون ہے؟ تم پتھر کے اوپر امیدیں رکھو گے تب بھی اللہ دے گا، اللہ پہ امید رکھو گے تب بھی۔ ایک طرف غیر اللہ سے نیت جوڑی، جھولی تمہاری پھر بھی اللہ نے ہی بھری، غیر اللہ نے نہیں بھری، لیکن تم شرک کی وادی میں گر گئے۔ اور اگر تم اللہ پہ امیدیں رکھو گے جھولی پھر بھی تمہاری اللہ بھرے گا، لیکن توحید تو باقی رہے گی۔ مولویوں پر بھی اللہ ہدایت کا راستہ کھول دے اپنی تقریر کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس میں اچھی سی اچھی چاشنی بھرنے کے لیے، جو کہیں لکھا پڑا دیکھ لیا، تحقیق کیے بغیر بیان کر دیا تاکہ میں بیان کروں، نیچے سے سبحان اللہ کا نعرہ آئے، بڑا مزہ آئے۔ اب وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ جھوٹی ہے یا من گھڑت ہے، اس کی طرح توجہ ختم ہو گئی، الا من رحم ربی۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا تو صحابہ کرام آئے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، آپ نے اپنے اصحاب کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ سیدنا ابن مسعود نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ تو الوداعی گفتگو لگ رہی ہے، لگتا ہے اب آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، آپ ہمیں اپنے کفن دفن غسل کے بارے میں حکم جاری فرمائیں۔ فرمایا میرا غسل میرے اہل بیت دیں گے۔ کہا کفن کون دے گا؟ کہا کفن بھی میرے اہل بیت دیں گے۔ کہا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہا جب غسل اور کفن سے فارغ ہو جاؤ تو حجرہ عائشہ میں سے تم سارے نکل جانا، مجھے اکیلے یہیں پر چھوڑ دینا، سب سے پہلے میرا جنازہ اللہ پڑھے گا۔ جب آپ کے جانے میں ایک ہفتہ باقی تھا دنیا سے تو صحابہ آئے عرض کی یا رسول اللہ، تو آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو باتیں رخصتی کی ہیں، جیسے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے غسل دے۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے کفن دے۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے اتارے۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو اس پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ حجرہ عائشہ بتا رہا ہوں، یہ حجرہ عائشہ، اما عائشہ کا حجرہ کیا حجرہ ہے؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے کہا تمہارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں وجہ سے ہمارے ہوتے ہیں، ابھی بتانے لگا۔ تو آپ نے کہا جب تم مجھے غسل دے دینا تو تم سارے باہر نکل جانا، سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ حجرہ عائشہ وہ ہے جہاں اللہ نے اللہ تعالیٰ مکان ولا زمان ہے، لہٰذا اس کا جنازہ پڑھنا وہ جانے اور اس کا رسول جانے، میں تو تمہیں خبر صحیح سنا رہا ہوں۔ کہا کہ سب سے پہلے میرا اللہ جنازہ پڑھے گا، اس کے بعد جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے مقرب وہ آئیں گے اور میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے اتریں گے اور میرا جنازہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تم پہلے مرد آنا چارپائی کے ساتھ کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کرنا، اللہ اکبر نماز کی نیت یہ نہیں ہوا۔ پھر جب مرد ختم ہو جائیں تو عورتیں آنا، جب عورتیں ختم ہو جائیں تو بچے آنا، جب بچے ختم ہو جائیں تو تمہارے نوکر ملازم غلام آئیں گے، پھر اس کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ ازواج کا مقام بتا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی یہ کہاں ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ یہ من گھڑت جھوٹی روایت ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد فرشتے پڑھیں گے پھر اس کے بعد صحابہ تم آنا، پھر عورتیں آئیں گی، پھر بچے آئیں گے. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا آپ کی طرف منسوب جھوٹ اور من گھڑت ہے جو لوگوں نے تلاش کی آپ کے ذمہ لگا دیا؟ ایک اور روایت سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کی اور اس میں کیا ہے، انک لمن المرسلین، انک قریب کو کہا جاتا ہے جو سامنے کھڑا ہو. تو جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، کائنات بھی نہیں تھی، اللہ اپنے حبیب کو وجود دے کے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہہ رہا تھا تو میرا رسول ہے. اللہ کے حبیب پیدا ہوئے سیدہ آمنہ کے گھر، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کائنات کے وجود سے پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، آدم اور بنو ہاشم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا. یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا؟ نہیں، زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. آپ کی پیدائش تو ہو رہی ہے آج سے 1425 سال پہلے، اور نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، ہائے ہائے، نہ عرش تھا نہ فرش تھا، نہ فلک تھا نہ چاند تھا، نہ سورج تھا نہ تارے تھے، ایک اللہ تھا اللہ. جب زمین آسمان نہ ہو تو آدم کہاں سے آئیں گے؟ آدم کہاں سے آئیں گے؟ عرب کہاں سے آئیں گے؟ بنو ہاشم کہاں سے آئیں گے؟ عبداللہ کہاں سے آئیں گے؟ آمنہ کہاں سے آئیں گی؟ ابھی تو کچھ بھی نہ تھا، نہ دھرتی نہ آسمان، نہ یہ نہ وہ، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال نہ جنوب. اللہ اللہ اپنی ذات میں اللہ. زمین آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. قاف، انکا، قاف کا لفظ بولا جاتا ہے جب اگلا سامنے بیٹھا ہو. تو، تو کا مطلب ہے کسی سامنے سے بات ہو رہی ہے. وہ، وہ کا مطلب ہے کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے انکا، آپ، اے میرے محبوب آپ، اے میرے محبوب تو. یہ من گھڑت قصہ نہیں، من گھڑت روایت نہیں تو اور کیا ہے؟ مشرکین نے، قبر پرستوں نے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں نے ایسی روایات تراشی اور عوام کے اندر مشہور کر دی، جو اسلام کی ضد ہے، جو توحید کی ضد ہے، جو عقیدہ صحیحہ کی ضد ہے، لوگوں میں پھیلا دی، کہیں پتھروں پہ امیدیں لگا دی، کہیں قبر والوں سے امیدیں جوڑ دی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قبر پرستوں، پتھر پرستوں کی طرف تو بھیجا تھا. ابو جہل پتھر پرست نہیں تھا، سنم پرست نہیں تھا. آج یہ روایتیں گھڑ گئے، آپ قوم کو سنا دیں کہ پتھر سے بھی امیدیں لگا لو تو فائدہ ہوتا ہے. آپ آئے ہی پتھر کے پجاریوں کو سنم پرستی سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف منہ موڑنے کے لیے. لوگوں نے اس کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے عوام میں مشہور کیا، توحید کو مٹانے کے لیے، شرک کو پھیلانے کے لیے. یہ گھناؤنی سازش ہے لوگوں کی. اللہ کے لیے شریعت اسلامیہ تم سے ڈیمانڈ کرتی ہے، تحقیق کے دامن کو کبھی نہ چھوڑو، اس دین کا علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرو، اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کا علم سکھاؤ. تم مر کے دنیا چھوڑ جاؤ گے، اگر تمہارے بچوں نے قرآن اور حدیث کا علم سیکھا ہوگا تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، تمہارے مرنے کے بعد دین اسلام کی جتنی خدمت کریں گے وہ اپنے آپ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا. آج اپنی آخرت کے لیے کچھ کرو، آج اللہ کی وحدانیت کے لیے غور اور فکر کرو، اس تحریک کو عام کرنے کے لیے اپنی ہر صلاحیت کو استعمال میں لے آؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، توحید کا عقیدہ، توحید کا لا الہ الا اللہ کے پیغام کا خادم بنا کے رکھے. جب تک زندہ رہیں ہماری جان، ہمارا مال، ہماری صلاحیتیں، ہمارا ایک ایک لمحہ خالق و مالک کی عبادت میں گزرے. پیارے بھائیو، یہاں پہ یہ جملہ یاد رکھنا، آپ دنیا کا کوئی کام بھی کریں اس کو سیرت محمد الرسول اللہ کے مطابق کریں تو آپ کا وہ عمل آپ کے لیے قیامت کے دن باعث اجر و ثواب ہوگا. سیدہ زینب کا بڑا عجیب جملہ ہے، وہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. فرماتی ہیں بہترین عبادت وہ ہے جو بستر پہ کی جائے، گدے پہ کی جائے بہترین عبادت. کیا خیال ہے جب انسان سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہے تو وہاں وہ تراویح پڑھتا ہے؟ وہ بہترین عبادت کیا ہے جو بستر پہ ہو رہی؟ کہا سونے سے پہلے وضو کر کے بستر پہ چلے جاؤ. سونے سے پہلے وضو کر کے. کتنا منٹ لگتا ہے وضو کرنے میں؟ 2 منٹ 3 منٹ. وضو کر کے بستر پہ چلے جاؤ. تم وضو کر کے بستر پہ جاؤ گے, سونے کے اذکار پڑھ کے لیٹو گے, اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جو تمہارے بستر میں تمہارے ساتھ رات گزارے گا. شیطان کو قریب آنے نہیں دے گا. اور رات کو جب جب تم کروٹیں بدلو گے, ہر کروٹ پہ تمہارے لیے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا رہے گا. اور ایسی حالت میں اگر آنکھ کھل جائے اور زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ پڑھ کے اللہ سے جو سوال کرو گے اللہ عطا کر دے گا. معنی یہ کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ڈھالو. امام الانبیاء, امام کائنات, امام اعظم, مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق, تو ہر ہر عمل قیامت کے دن اجر و ثواب کے پڑھنے میں ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, ہمیں زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, توحید پہ رکھے, موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.